นอนสมาธิดีเหลือเชื่อการทำสมาธิโดยสาธารณะทั่วไปยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดเอาสติตัวเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นวิธีสร้างพลังงานโดยไม่เสียเวลาทำงานเอางานเป็นอารมณ์สร้างพลังงานด้วยการฝึกสติของเราอย่างเดียวไม่ว่าเราจะทำอะไรให้มีความตั้งใจฝึกสติให้มันรู้ชัดรู้ชัดรู้ชัดว่าเรากำลังเดินยืนนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดเอารู้ตัวเดียวคือสติถ้าปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันทุกวันเวลานอนลงไปจิตคิดอะไรปล่อยให้คิดไปคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพจิปาถะปล่อยไปเลยเราเอาสติตัวเดียวตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับทีนี้พอไปถ้าเวลาเราจวนจะหลับมันจะมีอาการเคลิ้มเคลิ้มเพลิดเพลินไปกับความคิดจิตเริ่มสว่างสว่างสมมุติว่าเราระบายสินค้าไม่ออกจะไปติดต่อลูกค้าที่ไหนในขณะนั้นแหละมันจะมีลักษณะเหมือนฝันจะเห็นสถานที่หรือบุคคลกำลังขายของอยู่พอตื่นเช้ามารีบไปติดต่อต้องการสินค้าสิ่งนั้นๆไหม กำลังจะไปหาอยู่เดี๋ยวนี้คุณมีเท่าไหร่เอามาก็แล้วกัน พ่อค้าหินอ่อนคนหนึ่งเคยทำได้ผลมาแล้วเขาไปโอดครวญกับหลวงพ ่อโอ้ยหลวงพ่อทำยังไงอะหินมันค้างสต๊อกทนดอกเบี้ยไม่ไหวแล้วทำยังไงมันถึงจะระบายออก หลวงพ่อก็บอกเขาไปว่าคุณไปทำสมาธิแล้วก็แนะนำให้เขาทำอย่างที่ว่าทำไปทำมาวันหนึ่งเขาไปเล่าให้ฟัง โอ้หลวงพ่อวันนี้สบายหน่อยระบายหินอ่อนออกไปได้ตั้ง200ตัน ถามเขาว่าทำไมล่ะเขาตอบว่า เมื่อคืนเนี้ยนอนดูความคิดไปจนกระทั่งหลับพอหลับไปฝันเห็นคนคุมงานก่อสร้างอยู่แถวโน่นเดินด้อมๆอยู่โน่นตื่นเช้ามาผมก็รีบเอาตัวอย่างหินอ่อนวิ่งไปหาเขาพอไปถึงไปถามเขาว่าท่านต้องการหินอ่อนไหมเขาตอบว่าคุณมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยไหม มีครับมีพร้อมมีทุกชนิด เขามาดูเขามาชี้เนี่ยผมเอาอย่างเนี้ยคุณส่งให้ผม200ตันก็แล้วกันสบายไปเลยมีหลายคนที่ทำแล้วได้ผลคิดไม่ดีบาปไหมถ้าจิตคิดเองแล้วปล่อยให้คิดไปเราเอาสติตัวเดียวกำหนดรู้แต่อย่าไปช่วยมันคิดให้มันคิดของมันเองคือไม่ตั้งใจช่วยคิดเพิ่มเติมนั่นเองให้มันคิดขึ้นมาเองเราเพียงแค่รู้แต่อย่าไปตั้งใจคิดอะไรแทรกขึ้นมาจะคิดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโลภเรื่องธรรมะอะไรปล่อยไปเลยความคิดที่ไม่มีเจตนามันไม่บาปหรอกบางทีมันอาจจะคิดไปด่าใครก็ช่างมันลูกศิษย์ของหลวงพ่อบางคนพอภาวนาจิตสงบลงไปแล้วมันไปนั่งด่าแต่พระพุทธเจ้าอยู่โอ้ยจะไม่บาปตายเหรอมันไม่บาปหรอกเราไม่ได้มีเจตนาอันนั้นเป็นผลกรรมเก่าของเราให้เรากำหนดรู้เฉยๆและพยายามนึกขัดแย้งมันว่าอันนี้มันบาปอันนี้มันบาปนึกขัดแย้งมันได้เตือนมันอะไรที่คิดผิดๆขึ้นมาแล้วเตือนได้พอเตือนแล้วก็กำหนดรู้จิตเฉยๆถ้ามันเกิดบาปขึ้นมาก็เตือน